राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 5 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा समान रूप से है, सब में सब रूप से व्यापक परमात्मा सब में समान। दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं, दसों दिशाओं, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार चार विदेशों है, पूर्व उत्तर के बीच में है ईशान और पूर्व और दक्षिण के बीच में है अग्नि और दक्षिण और पश्चिम के बीच में है नैरित और पश्चिम और उत्तर के बीच में है वायव्य। ये 8 हो गई, एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशा है। दसों दिशाओं में परमात्मा समान रूप से परिपूर्ण है। सब में परिपूर्ण है और ये दिशाएं और निर्देश और सब, ये सब क्षण भंगुर है। क्षण से अधिक रहने वाले नहीं, क्षण में निरंतर बदलती है। महासर्ग में, महाप्रलय में भी ये सब दिशा में बदलती रहती है। हरदम ही निरंतर, और परमात्मा तो कभी बदलता ही नहीं, वो है जो का त्यों रहता है सदा। सर्गे बिनो बजाय अंतर प्रलय न बेदंत, महासर्ग में ही पैदा नहीं होता, हमारे प्रलय में भी व्यथा नहीं होती, अचल उसमें होती ही नहीं, वो है जो का तुम्हें परिपूर्ण रहता है सदा। अब जितने जीव है वे उस परमात्मा में स्थित हो जाए तो न्याय हो जाएगा, और उसमें स्थित है सब। पर गलती क्या हुई है कि शरीर को अपना मान लिया है, शरीर है प्रकृति का, इसको अपना मान लिया। मन संसार इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थान है और कर सकती क्या ये कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर तो नाशवान है, तुम अविनाशी हो, बिल्कुल दो जाती है बोल नहीं, परंतु जड़ को अपना मान लिया, जड़ता को मानने से जड़ता आ गई खुद में, जड़ता आ गई, ये जन्मता है मरता कारण गुण संगोष सदस्य होती जन्म शु ऊंचने से योजना में कर्म क्या है गुण संग है, उद्भुगत सत्व था मध्य राज सात्विक राजस तामस, तीन गुणों से गतियां होती है। ऊपर की भी दो गति है, एक शुक्ल मार्ग है, कृष्ण मार्ग है, इसे भी दो गति है, योनि विशेष नरक है, स्थान विशेष नरक है, मध्य की एक गति मनुष्य है, मनुष्य में कई भेद है, नारी की बात है, सब गतियां होती गुणों का संघ से। तो संघ किया केवल केवल संघ, केवल गुणों का संग होने से ये चरम पर हो रहा है, असंग हो जाए बस ये नान्य गुण व्य करता रहो, जो करता होता है सब गुण है, गुणों के सहाय करता है नहीं, अपने में कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व भोगते तो है ही नहीं, समूह सर्वभूत न में द्वेषो से न प्रिय ये भजन्ति तुम भक्त्या मई तेष साधते हो, भक्ति से मेरे भजन करते उनमें मैं हूँ वे मेरे में है, एक बोलो बोलो तो समर सर्वेश भूतेश संत परमेश्वर पहले शत्रु पापी ने संत ये सब नष्ट होते हैं, वो परमात्मा नष्ट होते ही नहीं, उसमें नाश का कहीं से तो फर्क पड़ता ही नहीं, ऐसे अविनाशी होते ही नहीं, ये विनाश ही देते हैं, उसमें विनाश का कोई असर पड़ता ही नहीं, विनाश होता ही नहीं, नाश होते रहते हैं, मैंने शत्रु अविनाश संत नष्ट होने वाला मैं अविनाश न पश्चित से पश्चित उसको अविनाशी को देखे सब जगह अविनाशी को देखेंगे, अविनाशी को देखता है देखने के औजार भी विनाशी है, मन बुद्धि से अहंकार ये भी देखो और इंद्रियां देखो सभी भौतिक है, पंच भूतों का कार्य है, क्षति जल पाप गगन समीर पंच रचित यादव शरीर, तो शरीर जैसे है जैसे इंद्रियां है ऐसे मन बुद्धि है, पंच भौतिक है देव खेल है, इस पर ही दृष्टि है, मनुष्य इंद्रिया प्रज्योतिषानी कर सकती इनको अपना समझा है, ये अपने नहीं है, अपने है वो जो है सब्जी वो है अपना, भगवान कहते हैं ममई वो जीव लोग जीव लोग जीव भूत सनातन जीव रूप बना हुआ अनादिकाल से ये मेरा अंश है, पर ये मानते ही नहीं, जीवों को शरीरों को अपना मानते हैं, शरीर अपना है नहीं, विश्वास से दुख आ रहा है, समझने के लिए बात बढ़िया बताई है शरणानंद जी ने, कहते कि चाह न करे और मरने से न डरे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, मरने से डरे नहीं और चाहे नहीं कुछ भी ऐसा हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, दो बात माने दो तीसरी बात मान ले चाहे नहीं मने डर नहीं, मैं भी कुछ नहीं संसार कुछ नहीं मैं भी कुछ नहीं, तीन बात हो जाए निहाल हो गया, एक बात भी ठीक कर ले तो जाए तीन बात हो जाए ऐसी बात है, छोड़े बात है छोड़े कोई इच्छा नहीं रखती इच्छा, और मरना डर नहीं, मरना डर क्या है, मरना क्या है, मरना क्या है, जैसे बालक था जवान हो गया तो जवान हो गया बालक मर गया, बालक बड़ा मर गया, बता सकते हो आप अपना बालक बड़ा नहीं बता सकते, मर गया बताओ क्या, बूढ़ा हो गया समझ नहीं बता सकते, मैं भी जोर जोर से चलता था आप दो दो पकड़ सकते, मर गए, जवानी मर गई, राम नाम सत है। एक दिन बूढ़ा बूढ़ा मर जाएगा, तो बालक बना मर गया, जवानी मर गई, बूढ़ा बड़ा मर गया, बालक हो गया, नई बात क्या हुई? माना को डर तो है नहीं, क्या डर तो ही मर तो मरेगा नहीं, डर तो ही मरेगा, डरना तो मिले दिन तो कोई मतलब नहीं। मरना डर क्यों लगता है? मरने से पहले मरना चाहते नहीं, पहले चाहते नहीं, नहीं चाहते होता डर लगता है। और कुछ है सीधी बात है, बाल का जवान हो जाएगा जीवेगा तो, और जीवेगा तो जवान का बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा मर जाएगा, ये तो फर्क पड़ता है। बाल का जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़े से बाल हो गया, बाल से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़े से बाल हो गया, ये होता रहता है। क्या है डरने की बात ही क्या है? फिर गलती हो जाएगा, डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहे है। जब बालक होता है जवानी से डरता नहीं, अपनी जवानी आ जाती आ जाती है। बाल्यात प्यारा पाल शाम मदनोध्यवासा, बालक अवस्था से पूरे आते कम नहीं हुआ बदमाश करता उसे मनोध्यवास। ऐसे बदलता है सर, सर से बदलता है, और ये बदलता नहीं क्योंकि परमात्मा का अंश है। परमात्मा बदले तो बदलते है। संतरा कहना राम मरे तो मैं मरू, नहीं को मरे बदलाए, मैं क्यों मरे अकेला? राम जी मरे तो बनू, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बदलाए। अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए। राम जी मरते नहीं, उनका अंश जीव मरता नहीं। चोरी बदल दिया, चोरा बदल दिया, स्त्री का जोड़ा पहन दिया, पुरुष का जोड़ा पहन दिया, मनुष्य का पहन लिया, गाय भैंस भेड़ बकरी का पहन लिया, कुत्ता बिल्ली का पहन लिया, चोरा बदलता है और बोलना कुछ है। वर्षा से जीना नहीं, पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पुराने से ही छोड़ नए धारण कर देता है वो कहो ही। वैसे ही बर्ताव करता है, स्वास्थ्य। एक कवि ने कहा, एक कवि ने कहा बढ़िया बात, कि आपके अगाड़ी मैंने नाटक किया, खेल किया, तो कल से राजी है दासन, इतना राजी होना आखिरी बात नहीं है। खेल मैंने बढ़िया किया, खेल करने में मैंने कमी करी नहीं, अब राजी हो ना इस पता नहीं। तो मैंने 84 लाख झूठ धारण करी, 84 लाख स्वांग आप अगर दिखाए, खूब वर्षों तक वैसा खेल करके इतना बढ़िया खेल बताया। इनको लेकर आप नाराज नहीं, वो राजी हो गए, तो मत प्रार्थी तम दे ही वे जो मैं तो मांग रहती थी, राजी हो गए। और राज खबरदार है नाराज हो तो कह देगा नहीं ऐसा मतदान है, और राजी हो तो कैसे बड़ी बात होती है। ये स्वांग हमारे उस अच्छा नहीं लगता, खबरदार है ऐसा स्वांग नहीं लगा तो कम हो गया हमने। अनिता नटवन मया तो पूरा श्री कृष्ण या भूमिका व्योमा काश काम बराबर पी तो यदि शता निरीश समुभवन मत प्रार्थित देहि मे नोचेत भूहि कदा विमान पुनर मा मेरे श्री भूमिका। ऐसा समत है, मौजूद दोनों राजी हो गए, नाराजगी होगी, और राजी नाराज आप भगवान ने धंधे हो तो मैं क्या करूं, आप खेलाने के लिए स्वांग धारण किए तो इतने स्वांग धारण किए मौज हो गई मौज तो सब स्वांग है वो परमात्मा है ना शब्द है उसी कारण से एक जाति का है जिस जाति का ईश्वर उसी जाति का ही लड़का को दूसरी जाति का थोड़ा ही होता है तुम्हारी जाति एक है श्री कृष्ण जी तुम हम बाल सका तुम और गई मैं और नहीं तुम बाल सका तुम और नहीं मैं और नहीं बोलो हम तो बाल सका थे सदा सदाई अपने तो सका बोला है दो सका हो सही जो सका हो समान है वृक्ष है परिशेष प्रजाति दोनों सखा है वेदों में ये सही कहा तुम हम बाल सखा तुम योर नहीं मेरे योर नहीं बोलो कैसे आनंद की बात है इस बात है भगत भगवान ये सामने खेल है अपना तो मौज से खेल दिए खूब आनंद से घूम दू गोपाल गोपाल आनंद से सब खेल सब खेल पंजाबी कहता है ना खेल है मैं खेल है खेल कुछ लेना है देना है आनंद में रहो भगवान के साथ है भगवान के साथ है तुम्हारी मर्जी है जिस जोड़ी में रखो जिसमें खेल खेले हो तुम्हारी मर्जी है महाराज आनंद में रहे मस्ती में प्रसन्न रहे हरदम मना प्रसाद सौम्य तो मोहन महात्म निग्रह भाव संसो मानस मुझसे दे मानस तप है ये मन की तपस्या है ऐसी बड़ी तपस्या तपो मानस मुझसे दे मौज होगी आनंद हो गया राग द्वेष करने ईर्षा कर दिया राग कर दिया द्वेष कर दिया क्यों दो पाओ वो बताना है मतलब न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है चिंता है न भय ये वीर राग भय क्रोध है विगत इच्छा भय क्रोध ताकि दोषो विदिश है राग द्वेष भय उद्वेग राग द्वेष भय भय उद्वेग मुक्त हो यह सच में प्रिय ऐसे मुक्त है मैंने प्यार हो गई भगवान के अंश हम भगवान के प्यारे हैं अपना बालक अपने माँ बाप को प्यारा होता ही है तो हम भगवान के बालक हैं तो भगवान के प्यारे हैं मुफ्त में रणसार फंस गई कंजा है कंजा तो कोई मतलब नहीं बेमतलबी ना आगे फसे क्यों फसे नहीं फसे हम फसेंगे नहीं मौज में रहेंगे ये बात है महाराज भगवान गण से साक्षात इच्छा ना करे और मन डरे नहीं और मैं कुछ नहीं संसार कुछ नहीं है कुछ नहीं मैं कुछ नहीं मेरा पार सीधी सादी बात है आनंद में रहो मौज में रहो एकदम प्रसन्न आनंद मौज में भगवान के हैं भगवान हमारे हैं केवल भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है भगवान है वो हमारे हैं और सब शरीर के हैं शरीर अलग है हम अलग हैं संसार अलग है भगवान अलग है भगवान का हमारा अंश है शरीर संसार का अंश है क्षिति जल पावक अगर समीरा पंच रस्ति शरीरा पंचवर धर्मशाला है पंचवर धर्मशाला रहने के लिए मिली है कब्जा करने के लिए कब्जा मत करो ब्याह सेवा करने ये मकान लेते हैं और व्यवसाय अपने मुक्ति के लिए ले मकान मुक्ति का दी छोड़ बस कोई मतलब नहीं है मकान मकान अच्छा हो चाहे मंदा हो क्या मतलब हो मतलब मकान से तुम जानो तुम्हारा काम जाने रखो मकान बना वैश अपने मौज में रहो आनंद हमें वांशो जीव लोक है जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ संसार का मौज में गया हरदम प्रसन्न रहो मना प्रसाद समय नहीं तपस्या हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है मन की तपस्या है शरीर की तपस्या शरीर की तपस्या बड़ी वाणी की तपस्या बड़ी मन की तपस्या मन की प्रणता में है मन प्रसाद प्रसाद सर्व दुखाना मानित समझाए थे प्रसाद सर्व दुखान हमारे प्रसाद होने पर संपूर्ण दुख मिट जाते प्रसाद सर्व दुखान विहाना प्रसन्न चेत सो या सो बुद्धि बजते परमात्मा बुद्धि से हो जाती है प्रसन्न चित वाले की इस वास्ते हरदम प्रसन्न है हर हालत में प्रसन्न बुखार में ही प्रसन्न है दो तीन डिग्री चार डिग्री बुखार बुखार में भी आना स्वस्थ भी मर जाए कोई मर जाए तो मौज है तो जिन जाती मौज क्या फर्क पड़ता है इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहना भगवान की मर्जी में हरदम प्रसन्न रहना नारायण नारायण नारायण प्रसन्न है हरदम